8. สิงคาลกสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพ242ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะขหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบน243ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตตะวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะขหบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผงเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนแล้วได้ตรัสถามสิงคาลกะขหบดีบุตรดังนี้ว่าข้าบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผงเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่เพราะเหตุไรสิงคาลกะข้าบดีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ทิศทั้งหลายข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผงเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่ทิศ6 244พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีบุตรในอริยวินัยเขาไม่ไหว้ทิศ6กันอย่างนี้สิงคาลกะขหบดีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินัยเขาไหว้ทิศ6กันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศ6ในอริยวินัยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะขหบดีบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการและไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการแห่งโภคะทั้งหลายอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศ6ประการเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กรรมกิเลส4245กรรมกิเลส4ประการที่อริยสาวกละได้แล้วอะไรบ้างคือ1กรรมกิเลสคือปานาติบาต2กรรมกิเลสคืออทินาทาน3กรรมกิเลสคือกาเมสุมิจฉาจาร4กรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิกนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญเหตุ4ประการ246อริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการอะไรบ้างคือปุถุชน1ย่อมถึงฉันทาคติลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม2ย่อมถึงโทสาคติลำเอียงเพราะชังทำบาปกรรม3ย่อมถึงโมหาคติลำเอียงเพราะเคล้าทำบาปกรรม4ย่อมถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวทำบาปกรรมส่วนอริยสาวก1ย่อมไม่ถึงฉันทาคติ2ย่อมไม่ถึงโทสาคติ3ย่อมไม่ถึงโมหาคติ4ย่อมไม่ถึงพยาคติอริยสาวกย่อมไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นอบายมุข6ประการ247อริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุข6ประการแห่งโภคะทั้งหลายอะไรบ้างคือ1การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย2การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายโทษแห่งสุราเมรัย6ประการ248คหบดีบทการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แลโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการ249คหบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ1ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่เป็นจริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากหลายอย่างข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอย ในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละโทษแห่งการเที่ยวดูมโหรสพ6ประการ250คหบดีบุตรการเที่ยวดูมโหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีการฟ้อนรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีการขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นข้าบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แลโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการ251คหบดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคำเป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมาตดูหมิ่น 6.ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้คหบดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหละโทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร6ประการ252คหบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงเหล้าเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5.เขามีคนโกงเป็นมิตรสหาย 6. เขามีโจรเป็นมิตรสหายข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แลโทษแห่งความเกียจคร้าน6ประการ253ข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่ห์ผัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปข้าบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการนี้คือ 1. การนอนตื่นสาย2. การเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น 3. การผูกเวร 4. ความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหาย 5. การมีมิตรชั่ว 6. ความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุรุษให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่ว มีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการนี้คือ 1. นักเลงการพนันและนักเลงหญิง 2. นักเลงสุรา 3. ฟ้อนรำขับร้อง 4. นอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืน 5. การมีมิตรชั่ว 6. ความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุรุษให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดหญิงผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบคนเลวไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนที่เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจะจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำจะทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขมิตรเทียม254คหบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือ 1. คนถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม255คหบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการคือ1เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว2เสียน้อยปรารถนาได้มาก3เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน4คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ถ้าหากบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แล256ถ้าหากบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังมาไม่ถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องถ้าหากบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แล257คหบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังข้าบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แล258ข้าบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการคือ 1. เป็นเพื่อนชักนำให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 2เป็นเพื่อนชักนำให้หมกมุ่นในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. เป็นเพื่อนที่ชักนำในการเที่ยวดูมหรสพ 4. เป็นเพื่อนที่ชักนำให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้าบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมโดยเหตุ4ประการนี้แล 259พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้4จำพวกนี้คือ 1. มิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว 2. มิตรดีแต่พูด 3. มิตรพูดประจบ 4. มิตรชักนำในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นมิตรมีใจดี260คหบดีบุตรคน4จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะนำประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี261คหบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้2เท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นคหบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แล 262คหบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้ข้าหากวดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แล263คหบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้คหบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แล 264คหบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3.ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนคหบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ4ประการนี้แล 265พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดี4จำพวกนี้คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะนำประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น4ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอย2ส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่4เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้